Bismillahirrahmanirrahim. El kinayatü, kinayeler. Evet, mebnilerden sayılıyor. Tabi bütün hepsi mebni değil. Mesela fülanın kelimesi mebni değil. Fülanetü gayrimusariftir mesela. Fülanın umusar. Câe geldi ni bana. Fülan falanca bana geldi diyorsun. Tabi bunda mesela Amr-ı Zeyd-i Murad'ı diyorsun. Yani. İsmini söylemiyorsun açıkça. Üstü kapalı ifade etmek. Evet, muayyen bir şeyi, belirli bir şeyi, ona delalet etmekte sarih olmayan bir lafızla ifade etmek. Yani fülanın zeyd'i delalet etmez, açıkça. Ne yapıyor? Onu zeyd dese herkes anlayacak, cae fülanın diyor. Falanca geldi. İşte samiine ne yapmak? İbham etmek. Kapalı kılmak için. Herkes anlamasın. Cahil fulan falanca geldi. Tamam. En yu'abbera an şeyin, bir şey ifade etmek, ifade edilmesidir. Nasıl bir şey? Muayyenin. İndel mütekellim. Mütekellim katında muayyen. Biliniyor. Belirli bir şey. Kastediyor yani. Ama bir lafzın, bir lafızla ifade edilmesi ki غير صريح في الدلاله عليه ona delalet etmekte sarih olmayan bir lafızda. Neden dolayı? لغرضٍ من الاغراض. Gayet bir amaç var. Bir amaçtan dolayı. Mesela bu amaç ne gibi olabilir? كل ابهام على السامعين. Dinleyenlere müphem kılmak. Anlamasınlar. كَقَوْلِكَ جَاءَنِي فُلَانٌ وَاَنْتَ تُرِيدُ زَيْدًا. Tamam. Peki. Kinaye bu. Kinaye nedir? Şimdi mebni olan kinayeleri bize söyleyecek. Kem. Kem lafzıdır. Evet. Mebni olmasının sebebi ne? Harflerin vaz'i gibidir yani. Değil mi? Harflerin vaz'i gibi. Bak harf iki harfli oluyor. Kem de iki harfli yani. Kem ister kem istifamiye olsun, ister kem haberi olsun. Mebnidir. Şimdi istifam manasının mütedammindir. Hemze istifam manası. Hemze mebnidir. Mebni asıldır. Dolayısıyla hemze-i istifamın manasının mütezammin olduğu için mana açısından vadı itibariyle de harflerin vazı gibi. Harf nasıl iki harfli oluyor? İki harf. O da iki harfli yani. Kemi haberiye de buna hamledilmiştir yani. Alel istifamiye. O da istifamiye. Ve keda, yine keda lafzı da kinayedir. Bu da aynı şekilde. Çünkü bu aslında da ismi işaret ile kâf-ı teşbihden meydana gelmiş. Keda. Bunun mecmuu bir kelime olmuş. Kem manasını taşıyor. Dolayısıyla istifam manası var. Evet, adet için kullanılıyor bunlar. Kem, keda. Şu kadar, bu kadar. Pek ne için vaz edilmiştir? Bu kem keza ne için olur? Lil adedi. Adetten kinaye yapılır bunlar. Ha. Kem dirheme. Kem dirhemi. Keza dirheme. Şu kadar, bu kadar dirheme. Fakat keza lafzı adedin gayresinde de kullanılmış yani. Adedin gayresinde de kullanılmış. Haraçtu yevme keda. Tamam mı? Haraçlı Yevmekede. Şu günde çıktım. Bir gün. Neyi murad ediyorsun? Cumartesi, pazar artık neyse o. Açık açık söyle. Bir gün çıktım. Haraçlı Yevmekede. Bir gün çıktım. Ve keyte ve zeyte. Keyte zeyte. Bunlar lil hadisi. Bunlar da lil kinayete anil hadis. Sözden kinayedir. Açık açık söylemezsin. Ne dedin? Keyte zeyte. Bir şeyler dedim. Onu bunu. Ne? Belli değil. Açık açık söylemeyin. Ne dedi diyorsun? Anlat. Bir şeyler söyledi. O bir şeyler işte kinaye. Ya. Belli değil. Fekem. Şimdi kemden başlıyor. Fekem. Öyle kem ki el istifhamiyetü. Yani eddelletu alel istifhami. İstifham manasına delalet eden kem. El mutazamminetü ma'nel istifhami. İstifham manasını taşıyan kem. Mümeyyizuha. Onun mümeyyizi. Yani o kemdeki ibhamı kaldıran. Mümeyyizuha. Onu temiz eden. Ondaki ibhamı ortadan kaldıran nedir? Mensubun alet temyizi. Temyiz olmak üzere mensuptur. Müfredün ve müfrettir. Kem dirhemen. Kaç dirheme? Kem dirheme. Kaç dirheme? Kem lireten. Kaç liraya? İştereyte. Satın aldın. Tamam. Müfret olur ve mensup olur. Ve kem el haberiyyetü, kemi haberiye ise, yani eddâletu alel haberiye, haberiyete delalet eden kem, mümeyyizuha, onun mümeyyizi, ondaki ibamı kaldıran lafız, mecrurun bil idafe. Mecrurun, mecrurdur. Bil idafe mecrurdur. Müfradun târaten, bazen müfret olur ve mecmu'un taratın. Bazen de mecmu olur. Tamam. Kem raculin indi. Kem raculin. Nice adam indi benim yanımda. Kem ricalin. Nice adamlar var. Uhu, çok adamlar indi benim yanımda. Onlar. Çok benim yanımda adamlar bulunmuş. Ve tedhulu dahil olur min. Min de dahil olur fihima. Fi mümeyyizi kem. El istifamiye vel haberiye. İster kem istifamiye olsun, ister kem haberiye olsun. Min ne yapar? Dahil olur. Kem min raculin. Kaç tane adamdan adam darapte dövdün? Bu istifamiye. Kem min raculin. E haberi olmaz mı? Kem min raculin. Nice adamdan adam darapte dövmüşsün. Çok adam dövdün ya. Kem min gariyetin ehleknaha. Değil mi? Kem min gariyetin ehleknaha. Evet. Bu minin herkesine dahil olması var ama kemi haberiye dahil olması daha çoktur. Kem min melekin, kem min gariyetin gibi. Veleha, kem için vardır. Veleha demiş. Bazı nüshalarda da velehuma. Veleha, velehuma. İkisi de oluyor. Veleha, velikem. Kem için. Veyahut da velehuma, o istifamiye ve haberiye için. Her ikisi için de vardır. Yani velikem istifamiyeten kânet ev haberiyeten. İster istifami olsun, ister haberi olsun. Sadrul kelami. Kelamın başında olmak hakkı vardır. Kemi istifamiye istifam manasını taşıyor. İstifam ise kelamın başında olma hakkı. Evvel emirde kelamın başında olma hakkı olan bir manadır. Haberiye de çokluğun olduğuna delalet ediyor. Evvel emirde muhataba ne yapmak istiyorsun? Yani çoktur. Dikkat çekmek istiyorsun. Dikkat çekeceksen ne yapacaksın? Kelamın başına getireceksin. Ve kilahuma her ikisi. Tabi ve kiltahuma dese daha muvafık olur diye. İstifamiyet ve haberiyet her ikisinin mühendislik var. Ve kiltahuma olsa daha uygun. O zaman ne yapıyoruz? Tevil edeceğiz bunu. Ve kilahuma yani kila hâzeynin nev'ini. Şu iki nevinin her ikisi de. Ki o da nedir? Kemi istifamiye ve kemi haberiye. Her ikisi yaka'u vâku olur terkipte. Ne oldu halde vâku olur? Merfu'an. Merfu oldu halde vâku olur. Tamam. Merfu olurlar. Müpteda olmak üzere merfu olur. Haber olmak üzere merfu olur. Kem ne diyeceksin? İrab'ın mahalli merfu. Müpteda. Yerine göre. Kem maluke. Kem maluke. Değil mi? Kem maluke. Ne oldu? Merfu oldu. Evet. Ve mensuben mensup olur. Meful olmak üzere. Ne olabilir? Mefulü bi olabilir. Mefulü fih olabilir. Mefulü mutlak olabilir. Ve mecruran mecrur olmak üzere. Başına harfice gelebilir. Ondan sonra bikem. Bikem dirheme. Bikem dirhemin. Ve başına muzaf gelir. Gulamu kem. Gulamu kem. Feküllüma. Feküllüma. O kemi istifamiye ve kemi haberiyeden her biri ki ba'dehu fi'lun. Ba'dehu. Ondan sonra vardır. Fi'lun fi'l var. Fi'l veya şibi fi'l. İsmi faal, ismi meful de olabilir. Yani. Nasıl bir fiil? Öyle fiil ki gayru müştagilin anhu bi damirihi. Gayru müştagilin meşgul olmayan yani iraz etmemiş faali olmamış, vazgeçmemiş anhu o kemde amel etmekten vazgeçmemiş. Neden? Neyle amel ederek? Bi damirihi. Zamirinde amel etmek suretiyle kemde amel etmekten fari olmayan. Yani kemde amel edebiliyor. Böyle bir fiil var. Şimdi fiil olur da o fiil diyelim ki zamirde amil. Zamirde amil olunca veya o zamirin müteallikinde amil olduğu zaman artık ya keme ne yapamaz? Dönüp amel edemez. İştegale an e'arada demek. Tamam. İştegale an. Gayrı müşteğilin anhu. O kemde, kem lafzında amel etmekten yaraz etmiş. Ne sebebiyle? Neden dolayı? Bi damirihi. Tamam. Zamirinde amel etmek için. Yani la yekunu zalikel fi'l. O fiil olmayacak. Amilen fi damirin yaudu ila kem. Keme raci zamirde amil olmayacak. Ve la fi mutaalliki zalikel damir. Veya o zamirin mutaallikinde amil olmayacak. Eğer onda amil olursa artık keme ne yapamaz? Dönüp amel edemez. Bunun misal vermede anlaşılmaz. Kem racülen darabtehü. Kem racülen darabtehü. Şimdi burada Darabtehu darabe fiil tefail hu meful. Amel etmiş de artık darabte sen kemin de nasbetmiş diyemezsin. O bitti. Çünkü zamirde amel ederek, zamirde amel etmek suretiyle artık kemde amil olamaz. İki tane meful ama birini aldı hüyü bitti. Bu zamirde meşgul olmasına örnek. Zamirde iştigal yani. Zamirde meşguldür. Zamirde çünkü bir şeyle meşgulken diğer şeye ne yapamaz? Yönelemez. Zamirde amel etti. Zamirde amil oldu. Zamirde amil olunca artık keme amil olamaz. Tamam. Ama kem racülen darabte, tamam bak darabte kemini yaptı, nasbetti, mefulü bir aldı. Peki zamirin müteallikinde meşgul olmasını örnek verelim. Kem racülen, kaç tane adam darabte gulamehu, sen onun kölesini dövdün. Darabte gulamehu. Tamam. Onun kölesini ne yapmışsın? Dövmüş. Ya burada darabte fiili müteallikte amildir. Dedi ki müteallikte amil olmayacak. Çünkü keme ne yapamaz o zaman? Yönelemez. Demek ki bu fiil önemli bak. Ba'dev fi'l, her fiili gördün diye keme sen hemen onun mefulü bi'dir diyemezsin. Bakacaksın o fiile. Gayru müştagilin anhu, ondan vazgeçmemiş, tamam mı? Neyle? Bir zamiri. Zamirinde amel etmek suretiyle o kem de amel etmekten ne yapmamış? Vazgeçmemiş. Tamam. Kâne o zaman olur. Kâne olur. Eğer ki kendisinde amel edecek, amel edebilecek bir fiil bulunursa, yani zamirde veya müteallikte amil olmayan keme yönelebilecek, onda amel edebilecek bir fiil olursa kâne olur. Tamam mı? O kem nedir olur? Mensuben. Mensup olur. Neye göre mensup olur? Mensuben ma'mulen. Ma'mul mensup olur. Ala hasebihi. Ala hasebi ameli hâzel fi'l. Tamam mı? O fiilin amel etmesine göre. Peki o fiilin amel etmesi neye göre olur? Kemin mümeyyizine göre olur. Kemin mümeyyizine bakacağız. Eğer ki mümeyyiz zarf ise mef'ulü fi olur. Kem yevmen darabte. Kem yevmen darabte. Kaç gün dövdün? Kem burada nedir? Mahallen mensup mef'ulü fi. Nereden çıktı? Yevmen'den aldım. Fekem, kem burada mensubun ala zarfiyet. Kem racülen darabte. Kem mensubun, evet mensuptur, mef'ulün bi li darabte. Darabte fiyet. Kem darbeten darabte. Bu da mef'ulü mutlak. Kem darbeten darabte. Kem yevmen sirte. Kem yevmen sirte. Kaç gün gittin? Kaç gün yolculuk ettin? Kem yevmen. Mef'ulü fi. Bunlar kemi istifamiye, kemi haberiye de yapabilirsin. Kem gulamin, kem gulamin melekte veya melektü. Kem gulamin melektü. Nice, nice köle, nice köle var melektü, ben sahip oldum ya. Kem darbetin darabtü. Ne kadar vurmak, ne kadar vurmuşum, ne kadar vurdum. Kem darbetin darab. O kadar vurdum ki. Kem yevmin sirtü. Oho, o kadar yürüdüm ki. Değil mi? Anlaşıldı mı? Daha fazla detaya girmeye gerek yok. Şerhi okurken onları da orada görürüz. Ve küllü ma kablehu ve küllü ma ve küllü vahidin minkem el istifamiyeti vel haberiyet. Kemi istifamiye ve kemi haberiyeden her biri ve küllü ma o kem ki, o kemler ki, yani küllü vahidin minel minkem el istifamiyeti vel haberiyeti o kemi haberiye ve kemi istifaminer bir ki kablehu yani vaka kablehu ondan önce vakı olmuş harfu cerrin harfi cer vakı olmuş bikem dirhemen işterayte bikem raculin merartu bikem raculin ne kadar adam merartu uğradım bikem dirhemen kaç paraya işterayte satın aldı. Bi gelmiş başına. Değil mi? Evveyata mudafun veya o kemden önce vak olmuş mudafun, muzaf vak olmuşsa örnek gulamu kem racülen darabte. Gulamu kem racülen. Kaç adamın kölesi efendim var ki darabte veya darabte. Ve abdu kem racülin. Nice adamın kölesi var. Var ki iştereyti sen satın aldın ve iştereyti ben satın başına muzaf gelirse, başına harbice gelirse kemin o zaman ne olur? Femecrurun. Kem mecrurun. Bir harfil cerri ya bir idafet. Tamam. Peki şimdi burada aklımıza şu geliyor. Biz dedik ki kemi istifamiye, kemi haberiye buna sadarati kelam hakkı var. Kelamın başında olacaktı. Bunlar niye şimdi başta olma hakkını yitirdi? Cihar ister harf olsun ister isim olsun. Yani muzaf olsun, harficer olsun. Bunun tehiri mümtenidir yani. Tamam mı? O zaman ne yapıldı? Bunların yani cihar'ın harficer olsun, ismi muzaf olsun. Takdimine cevaz verildi. Tamam. Çünkü o mecrurla beraber bir kelime hükmündedir yani. Mukaddem kabul edilmeli. Kem gene önde yani. Ve illa eğer böyle değil ise baktın. Eğer kemden sonra lafzen veya takdiren bir fiil, şibi fiil yok. Yani kemde amel edebilecek bir fiil yok. Fiil yok. Başında da ismi muzaf harfi cer yok. O zaman fe merfu'un. Tamam? Fe merfu'un. Kem merfudur. Mübtedeun mübtedadır. İn lem yekün zarfen. İn lem yekün. Eğer değil ise tamam o mümeyyiz değil ise zarfen zarf değilse. Zarf olsa başka. Kem racülen Kem racülen ebuke Kem racülen Kaç adam ebuke senin baban Kem racülen Kaç adam Ebuke, senin baban. Bu hoş örnek değil. Kem racülen ihvetük. Kem racülen. Kaç adam? İhvetüke. Senin kardeşin. Senin kardeşlerin kaç tane adam? Kem burada mahallen merfum müpteda. İhvetüke müptedanın haber. Kem dirhemen indeke. Kem dirhemen. İndeke. İndeke habe. Kem dirhemen. Dirhem, racül bunlar zarf değil. Kem mahallen merfu mübteda. İndeke zarf. İratun mahalli merfu habe. Peki ve haberun haberdir imkanı varfen. İmkanı eğer olursa mümeyyiz, tamam mı? Ne olursa varfen zarf olursa. Kem yevmen seferuke. Kem yevmen. Kaç gündür seferuke. Sen seferuke müpteda. Kem İrab'da maallim merfu mukaddem haber. Mukaddem haber olduğu nereden anlıyor? Yevmen. Zarftır çünkü. Ve kezalike. Kem gibidir. Bu vecihlerin gelmesinde yani merfu olmak, mensup olmak, mecrur olmak. Değil mi? İrab'da maallim merfu dedik. Müfteda olur, haber olur. İrab'da maallim mensup, mef'ul olmak üzere. İrab'da maallim mecrur oluyor. Kem. Böyledir. Ve kezalike aynı şekildedir. Yani mislü kem. Kem gibidir. Fî te'ti fî te'ettil vucuhi. Vecihlerin hasıl olmasında. El-Erba. Dört vecih söyledik ki. Dört tane vecih söyledik. Bir. Mensup amilin gerektirmesine göre mamul. Yani mef'ulü bi olabilir, mef'ulü fi olabilir, mef'ulü mutlak olabilir. İki. Mecrur. Harf-i celle mecrur, izafetli mecrur. Üç. Müpteda olmak üzere merfu. Dört. Zarf olursa o zaman da haber olarak merfu. Bu dört vecih. Evet, zikredilen şartlarla beraber. Zikrettiğim şartlar neydi? Mesela kendisine sonra işte amel edecek bir fiil bulunursa, ona yönelen, onu da amel etmesi uygun olan bir fiil bulunursa, o zaman onu amel ettirilir. O fiil onun mef'ulü mutlak almak için, mef'ulü mutlak, mef'ulü bi alabiliyorsa, mef'ulü bi, mef'ulü fi alıyorsa, mef'ulü fi alıyor. Evet, başında harf-i cer olursa ismi mutlak mecrur oluyor. Başında harf-i cer veya ismi muzaf yok. Kendisinden sonra da onu da amel edebilecek bir fiil yoksa o zaman da bakarsın ne olur? Müpteda olabilir. Yaptım mali merfu veyahut da haber zarf olursa. Peki. Ve kezalike işte böyle. Kem gibidir. Kem gibidir. Bu dört vecih olmasında ve zikredilen şartlarda kem gibidir. Esma-ül istifhami. İstifam isimleri ve şartı. Şart isimleri. Yani bu dört vecih bu isimlerde de ne yapar? Bu isimlerde de hasıl olur. Yani bu anlattığımız dört vecih bu isimlerde de hasıl olur. Fakat şu değil yani. Bu isimlerden her birinde hasıl olur değil. Bazılarında bu vecihlerin hepsi hasıl olmayabilir yani. Ama bu istifam evet. isimleri ve şart isimlerinde merfu olmak vardır, mensup olmak vardır, mecrur olmak vardır. Yani bu istifam isimleri dediğimiz, şart isimleri dediğimiz, işte men, ma, eyyun, eyne, enna, meta, bunlar merfu olabilirler, mensup olabilirler, mecrur olabilirler. Tamam. İşte her biri olabilir demek değil. Mesela şimdi burada bazısı var ki hem istifam için oluyor hem şart için oluyor. Mesela idâ kelimesi. Şimdi idâ, şimdi ortak olanlar var. Ortak olan hem şart olabilir. Hem istifamı. Mesela men. Men'in şartıya da olabilir. Men'in istifamıya da olabilir. Ondan sonra ma. Men'in şartı, ma'yı şartıya da olabilir. Ma'yı istifamıya da olabilir. Eyyü mesela. Eyyü. İstifamıya da olabilir. Şartıya da olabilir. Eyyü alemiye tekebbe. Eyne. Aynı şekilde. Enna. Met. Ama şimdi bir de iza mesela. İza şart olur. İza. İzada istifa manası olmaz. Yok. Keyfe, eyyane var. Bunlar sadece istifam için olur bunlarda. Sadece istifam manasını kullanır. Şimdi mesela men ve ma istifam için oldukları zaman da üç vecih olur. Üç vecih olur. Yani nasb oluyor. Mensup olabilir. Mecrur olabilir. Müftida olarak da merfu olabilir. Peki men darabte. Men darabte. Ve ma sana'te. Mesela men darabte. Ve ma sana'te. Değil mi? Bimen merarte. Gulamu men darabte. Ve men darabtehu ve ma sana'tehu. Peki bunlarda haber olmak üzere. Haber olmak üzere merfuluk yok. Niye? Bunlarda zarfiyet manası yok. Tamam. Şartı oldukları zaman da yine aynı şekilde. Üç vecih hasıl oluyor. Dördüncü vecih yine ne olmuyor? Hasıl olmuyor. Peki ve fi mitli kem ammetin leke ya cerir ve haletin bu gibi yerlerde vardır ne vardır selasetu evcuhin tamam. Üç vecih vardır kem ammetin kem ammeten kem ammetun leke ya cerir ve haletin ve haleten ve haletun. Şimdi üç vecih vardır. Burada anladığımız kemde üç vecih var. Ama bazı nüshalar da şöyle gelmiş. Ve fi mitli temyizi kem ammetin. O zaman temyizinde üç vecih var. Temyizinde de üç vecih var. Kemin kendisinde de üç vecih var. Tamam. Kemi istifamiye ve kemi haberiye olmasının muhtemel olduğu ve mümeyyizinin de zikredilmiş veya hasfedilmiş olmasının muhtemel olduğu yerde üç vecih vardır. Tamam. Üç vecih var. Kemde üç vecih var. Şimdi burada kemin mümeyyizi zikredilmiş olur veya mümeyyizi hasfedilmiş olabilir. Tamam. Önce kemin iraplarına bakacağız. Ondan sonra temizinin iraplarına bakacağız. Şimdi bunun tabi devamı var bu şiire. Kem ammetin kem ammeten leke ya ceriru ve haletin ve halet. Kem ammetin. Biz önce bir haberi olarak bir mana verelim buna. Kem ammetin leke. Nice senin halaların var. Ya ceriru. Ey cerir. Ve haletin. Nice teyzelerin var. Yani baba tarafında, ana tarafında. Nice hala ve teyzelerim var ki fedaae bükülmüş olduğu halde kad halebet sadı aleyye aşari bana benim üzerime yani benim adıma sadılar aşari 10 aylık gebe develeri. Bu işleri yapmaktan böyle hizmetten elleri bükülmüş yani canları çıkmış. Sen şimdi zemin yani sen şimdi diyorsun ki ben böyleyim. Yani senin halaların, teyzelerin bana yani elleri bükülmüş yani. Elleri, ayakları yamulmuş yani çalışmaktan. Keseti hizmetten dolayı. Tamam. Şimdi kad halebet. Şimdi kemdeki vecihlere başlayalım. Önce biz kemdeki vecihleri bir görelim. Ondan sonra kem istifamı olsun, haberi olsun. Dedik ki müpteda olur. Değil mi? Evet. Birincisi, kem lafzı müpteda olmak üzere merfi olabilir. Kem ammeten, kem ammetin. Niye? Çünkü bak, mümeyyizi zarf değil. Kem burada mahallen merfi, müpteda. Hmm. Haberi nerede? Haberi kad halebet cümlesi. Kad halebet sadı. Kim sadı? Hiye. O amme, o hale. Tamam. Cümle, cümlesi, cümleyi, fiili, iraftan, mali, merfu, kem müptidasını haberi. Ammeten mensup olur. Temyiz veya mecbur olur. Tamam. Kemi haberi olursa mecbur olur, kemi istifamı olursa mensup olur. Amme temyizidir. Şimdi birinci vecih, kemin müpteda olması. İkinci vecih, kemin mef'ulü fi olmak üzere, mef'ulü fi olmak üzere mensup veya mef'ulü mutlak olmak üzere, mef'ulü mutlak olmak üzere mensup olması. Mef'ulü fi olabilir. O zaman müpteda kim? Müpteda ammetün. Tamam. Müpteda ammetün. Kemin temyizi nerede? Kemin temyizi mahzuf. Kemin temyizi mahzuf. Ne takdir edeceksin? Zarf takdir edersen kad halebet fiilinin nesi olur? Mef'ulü fihi olur. Mef'ulü eğer ki mastar takdir edersen o zaman mef'ulü mutlak olur. Şimdi öyle yapalım. Kem merraten, kem merratin. Kem merraten, kaç kere? Kaç kere? Ammetün leke. Ammetün müptida olabilir çünkü leke ile ne yapmış? Taksis etmiş. Ammetün artık kemin temiz değil. Ammetün leke. Senin halan ya Cerir'i, ey Cerir ve haletün ve senin teyzen ki ne olduğu halde? Fed'a'e. Bükülmüş olduğu halde. Hamra'e vezninde. Yani. Efda'u efda'ani. Füd'ün fed'a. Bükülmüş. Tamam mı? Eli böyle, parmakları böyle olmuş yani böyle. Bükülmüş elleri. Kad halebet. Kad halebet cümlesi de ammetün müptidasının nesidir? Haber. Anlaşıldı. Peki efendi. Ne oldu şimdi kem burada? Kem, İrab'da mali mensup mef'ulü fi. Niye? Merrateni takdir ettik oraya. Üç. Kemin temyizi mahzup olunca takdir yapacağız. Kad halebet fiiline mastar olursa, yani mef'ul mutlak olursa o zaman mastar takdir ederiz. Kem halbeten, kem halbetin, kem halbeten, kaç sağmak, kem halbetin, nice sağmalarla ammetün leke ya Cerir ve Khan, senin halan, senin teyzen fed'a bükülmüş oldu halde kad halebet sağdı. Kaç defa sağmış? Ne kadar sağmış? O kadar çok sağmış ki aleyye işari. Benim 10 aylık gebe develerimi o kadar sağmış ki. En zor sağlan deve oymuş. 10 aylık gebe deve. Onun sağımı zormuş. Onun için onu söylüyor yani. En zor işlerde koşturmuşum yani. Anlaşıldı? Şimdi demek ki kemdeki üç vecih nedir? Bir, İrab'da mahalli merfu müpteda olur. İki, o zaman temyizi mezkür. Kem ammeten, kem ammetin. Çünkü kem müpteda oldu, amme temyiz oluyor. Kem müpteda, kad halebet haber oluyor. Anlaşıldı? Peki. İki, diğer iki vecih, yani mensup alel zarfiye, mensup alel mastar. Alel mef'ulil mutlak yani. O zaman temyiz mahzuf. Temyiz mahzuf olacak ki amme müpteda oluyor o zaman. Anlaşıldı? Şimdi bu bitti. Gelelim bir de kemin temyizinde üç vece. Kemin temyizindeki üç vece. Temyizde de orada üç vece çıkıyor. Nasıl? Ammeten bir. Ammetin 2, ammetün 3. Şimdi kemin temyizi dediğimiz amme lafzı eğer ki kemin mümeyyizi mahzuf olursa O zaman ne olur? Amme merfu olur. Ammetün müpteda olur. Leke ile tehasus eder. Hususileşmiş. Kadı halebe cümlesi de müpteden haber olur. Tamam. İster kem istifami olsun, ister haberi olsun fark etmez. Kem merraten, kem merratin, kem halbeten, kem halbetin. Ammetün müpteda. İki. Diğer iki vecih kemin. Kemi istifamiye yaparsan mensup olur. Kem ammeten leke ve haleten öbürü de tabi. Kemi haberiye yaparsan o zaman da ne olur? Kemi haberiye yaptığımızda mecrur olur. Anlaşıldı? Kemde de üç vecih var. Kemin temyizi olan ammede de üç vecih var. Kem mahallen merfu mübteda kad halebe cümlesi haber. İki. Kem mensup. O zaman ammetün mübteda leke ile tehassüs etmiş kad halebet haber. Kem mensup. Halebet fiilinin mensubu. Tamam. Peki halebet fiiline nasıl mensup olabilir? Eğer ki temyize zarf takdir edersen tamam mı? Kem yevmen, kem yevmin, kem merreten, kem merretin. O zaman kem ne olur? Mahallen mensup mef'ulü fi olur. Mastar takdir edersen kem halbeten, kem halbetin. O zaman da kem ne olur? Mef'ulü mutlak olmak üzere mensup olur. Üç vecih çıktı kemde. Kem mahallen merfu mübteda, temyizi mezkûr. Temyizi mezkûr ammeten ammetin. Tamam. Kem mahallen mensup mef'ulü fi, temyizi mahzuf. Tamam, kem merreten, kem merretin, kem halbeten, kem halbetin. Tamam. Mensup, mef'ulü fi, kem merreten, kem merretin. Üç, mahallen mensup, mef'ulü mutlak, kem halbeten, kem halbetin. Anlaşıldı kem. Geçtik şimdi mümeyyize. Kem istifamiye olur, kem ammeten. Kem haberi olur, kem ammetin. Kem istifamiye de olabilir, haberiye de olabilir ama gel gelelim temyizi mahzuf olur. Temyizi mahzuf olunca amme lafzı ne olur o zaman? Müftedalar. Amme tün. Anlaşıldı. Kemin kendisinde de üç veci, efendim temyizinde de böyle üç veci olduğu anlaşılıyor. Peki. Ve gad yuhdefu bazen hasfedilir mümeyyizü kem. Bunun yeri öncesinde söylemekti. Tamam mı? Yani bunu daha önce söyleyecekti. Ondan sonra Kemal Metin Leke'yi örnek verecek. Çünkü Kemal Metin Leke'de temyizin hasfedildiği var. O vecih var. O zaman bunu ne yapması lazımdı? Önce getirmesi lazımdı. Fakat yuhzefu bazen hasfedilir mümeyyizü kem. Yani kem istifamiyeten kâne tabi haberiyeten. Kem istifami olsun, kem haberi olsun fark etmez. O kemin temyizi hasfedilir. Nerede mesela? Fî mitin. Kem maluke. Kem maluke. Kem burada mahallen merfu mübteda maluke onun nesidir? Haber. Ne demek? Kem dirhemen maluke. Kem dinaran maluke. Kem dirhemin. Kem dinarin maluke. Ve kem darabte. Kem darabte. Kem darabte ne? Kem racülen darabte. Kem racülin darabte demektir. Tamam. Evet, ez zuruf.